bezpieczeństwa, stylu i nowoczesności w atrakcyjnej cenie. Nic dziwnego, że to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ważna czasowo, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek komentarze po zgrzycie w koalicji rządzącej. Posłowie Polski 2050 zagłosowali przeciwko odrzuceniu prezydenckiej ustawy o CPK. Rosyjska próba dokonania kluczowego przełamania na froncie zakończyła się porażką. Prezydent Ukrainy mówi o 3000 ofiar ostatniej rosyjskiej ofensywy. To będzie finał w półfinale, czyli już dzisiaj siatkarski mecz gigantów Polska-Włochy. Polska 2050 nie opuszcza koalicji rządzącej. Tak mówiła w śniadaniu w Trójce Barbara Oliwiecka z tego ugrupowania. Pytanie pojawiło się po tym, jak wczoraj Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie prezydenckiego projektu ustawy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przeciwko było 9 posłów Polski 2050, w tym marszałek Szymon Hołownia. To było pierwsze czytanie i przed wniesieniem tego punktu na salę plenarną wszystkie kluby rozmawiały o tym, że dobrze byłoby to przenieść do komisji i rozmawiać merytorycznie, bo dobrze wiemy, jak wyglądają dyskusje na sali plenarnej. A Komisja Infrastruktury jest takim najlepszym miejscem do tego, żeby o tym rozmawiać. Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej przypomina, że koalicja to praca zespołowa. Był moment na debatę, zapadła decyzja na poziomie rządu, że projekt CPK łącznie z kolejami dużej prędkości będzie kontynuowany i to jest ten moment podejmowania decyzji. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uważa, że dobrze się stało. Liczymy na to, że bardzo poważnie koalicjanci podejdą do projektu pana prezydenta, więc nie będą od razu dyskredytować rozwiązań, które pan prezydent zaproponował, tylko merytorycznie, także z udziałem czynnika społecznego, będą analizować przepisy zaproponowane przez pana prezydenta, bo to są dobre przepisy. Projekt prezydenta przewiduje zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku do końca 2031 roku i budowę 2000 km nowych linii kolejowych. Wojska rosyjskie nie osiągnęły swoich celów na Ukrainie, uważa Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent zwraca uwagę na ostatnie ogromne straty Rosji na froncie. Łączne straty Rosjan poniesione w wyniku naszej kontrofensywy pod Dobropilą przekraczają już 3000. To właśnie tam Rosjanie próbowali dokonać jednego z kluczowych przełamań na froncie, ale nasze siły ich unieszkodliwiły. Zełenski dodał, że Rosjanie nadal bombardują i ostrzeliwują ukraińskie miasta, a ich celem są obiekty cywilne. Wezwał społeczność międzynarodową do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tych ataków. Polacy popierają system kaucyjny i rozumieją jego zasady. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Biostat, ufają też w jego pozytywny wpływ na środowisko. Jak ma działać system kaucyjny, przypomni Anna Orzeł. Za specjalnie oznakowane opakowania zwrotne, aluminiowe puszki, plastikowe i szklane butelki będzie pobierana kaucja, którą klient odzyska bez paragonu w dowolnie wybranym sklepie. Polacy uważają, że to potrzebne i korzystne rozwiązanie. Każde działanie, które pozwala ograniczyć liczbę plastiku, który jest wyrzucany na ulicę do śmietnika, na wysypisko, jest dobry. Widziałem parę lat temu w Danii i ten system się sprawdzał i myślę, że w Polsce tym bardziej się sprawdzi. Mama zapytała mnie, jak ona ma to wszystko gromadzić w niewielkim mieszkaniu te butelki. Nie mamy odwrotu od tego typu zmian, czyli systemu kaucyjnego. System kaucyjny rusza 1 października. Anna Orzeł, Polskie Radio. Polscy siatkarze zagrają z Włochami o awans do finału Mistrzostw Świata. Oba zespoły znają się doskonale, ponieważ w najważniejszych siatkarskich imprezach grają ze sobą regularnie. Ostatni mecz był w finale Ligi Narodów. Polacy wtedy wygrali 3-0. W studiu ze mną jest Norbert Michalak, witaj. Dzień dobry. To czego możemy spodziewać się dzisiaj? No oczywiście, że wygrane i wszyscy dobrze pamiętamy o tym meczu finałowym Ligi Narodów. Liczymy oczywiście na powtórkę. Powtórkę, o którą z pewnością będzie bardzo trudno. Włosi to obrońcy tytułu, ale i też zespół, który jest naszpikowany gwiazdami, mówi grający na co dzień we włoskiej siatkarskiej Serie A Kamil Semeniuk. Alessandro Michele to jest, myślę, wiodąca postać tej reprezentacji. Potrafi wygrywać spotkania praktycznie samodzielnie. Także na pewno, jeżeli uda nam się tego zawodnika w jakimś stopniu wyeliminować, na pewno będzie to duża szansa dla nas, abyśmy to spotkanie wygrali. Początek meczu w Manili, którego stawką jest, przypomnę, finał siatkarskich Mistrzostw Świata o 12:30 czasu polskiego, a w pierwszym meczu półfinałowym trwającym w setach Bułgaria prowadzi z Czechami 2-1. To był Norbert Michalak, a relacje z meczu Polaków na bieżąco w serwisach Trójki.

wielkie głaskanie. Dzień dobry w ostatnią wrześniową sobotę. Dzisiaj audycję realizuje Olga Szućko, Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony, a przy mikrofonie niezmiennie Aneta Aftoniuk. Kontynuujemy temat rozpoczęty w zeszłym tygodniu, czyli będziemy się dzisiaj zajmować wybiegami i placami zabaw dla psów oraz bardzo ważnym pytaniem od pani słuchaczki Kasi, która zapytała mnie, jak pies czuje się wtedy, kiedy pani Kasia mówi do niego bardzo dużo, właściwie bez przerwy, podczas spaceru. Tę odpowiedź zostawiam na koniec, żeby państwo zdążyli się naszykować i żeby ciekawość w państwu wzrosła. Tak sobie to wyobrażam, żeby było jak u Hitchcocka, czyli najpierw trzęsienie ziemi, a potem, żeby napięcie stopniowo narastało. A to trzęsienie ziemi to chyba jednak będą wybiegi i place zabaw dla psów, bo nasze zeszłotygodniowe spotkanie obfitowało w Państwa opinie bardzo dużo różnych zdań, doświadczeń związanych z wybiegami i z placami zabaw dla psów Państwo zgłosili. Powiedzieliśmy sobie w zeszłym tygodniu, jakie psy niespecjalnie dobrze będą się czuły w takich miejscach. Podałam też szanownym mój osobisty zestaw zasad i dla opiekuna, i dla psa, którzy chcieliby skorzystać z wybiegów. No więc myślę, że dzisiaj czas na podsumowanie. Jakie są plusy i minusy wybiegów i placów zabaw dla psów? Mogą Państwo dzwonić 22 i 7 trójek, Staszek czeka przy telefonie. Można się dzielić opiniami również mailowo, bezpośrednio do mnie, głaskanie@polskieradio.pl. Więc proszę przemyśleć, co mają Państwo do przekazania innym słuchaczom w sprawie wybiegów i placów zabaw dla psów. No a że się jesień zaczęła, no to my zacznijmy. O tak. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. czasach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. No nieśmiertelny Czesław Niemen, prawda, że piękna piosenka, idealna na początek jesieni i na początek wielkiego głaskania po tych wszystkich emocjach, które na naszej antenie spowodowali politycy i rozmawiająca z nimi Renata Grochal. No więc proszę Państwa, oczywiście słuchają Państwo wielkiego głaskania, ale to chyba nie muszę mówić. Pytam Państwa o Wasze zdanie o psich wybiegach. No i mamy pierwszy głos. Ja nie jestem po tej stronie akurat, ale mieszkam nad czymś takim, jest to jedno wielkie nieporozumienie. 6.10, 6.15, często nawet przed, jest tylko jeden jazdot i wszystko i po prostu marzę o niedzieli takiej deszczowej, żeby padało, bo wtedy nikt rano nie wyjdzie z tym. Nie da się po prostu żyć w takim miejscu, bo małe pieski są cudowne, jak są swoje. O, zdecydowanie. Bardzo dziękuję za ten głos. Brakowało mi też opinii kogoś z Państwa, kto ma taki wybieg dla psów pod bokiem. No i proszę bardzo, głos jest. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy dosyć dużo podróżuję za granicę, wiedzą Państwo zresztą o tym, bo dzielę się opowieściami o zwierzętach przywiezionymi z daleka, w wielkim głaskaniu również, nie tylko na swoich mediach społecznościowych, to tam zawsze obserwuję, jak są zorganizowane wybiegi, place zabaw dla psów, schroniska i tym podobne miejsca albo organizacje, które zwierzętom pomagają czy zwierzętami się zajmują. I widziałam za granicą właśnie pomysł absolutnie genialny, związany właśnie z ogrodzeniem psiego wybiegu. Był to wybieg bardzo blisko osiedla mieszkalnego, właściwie na obrzeżach tego osiedla, blisko domów. Cała ściana, która oddzielała wybieg od osiedla, była zbudowana, proszę Państwa, z ekranów dźwiękochłonnych. Było to niesamowicie mądre rozwiązanie, dlatego że z jednej strony taki wysoki ekran dźwiękochłonny dawał cień, ponieważ na samym wybiegu drzew nie było, więc można było się w tym cieniu ukryć i skorzystać z niego. No a z drugiej strony rozwiązywał problem, który zgłosił nasz słuchacz, czyli no po prostu było cicho i ludzie mogli sobie spokojnie odpoczywać w swoich domach, w swoich mieszkaniach, podczas kiedy psiaki z opiekunami na wybiegu dla psów mogły sobie spokojnie i głośno szaleć. No nie wiem, co Państwo na to. Mnie ten pomysł zachwycił. Przyglądałam mu się bardzo, bardzo dokładnie, jak to jest pomyślane. No kurczę, mądry plan. Mądry plan. Widać, że ktoś tam naprawdę zastanowił się nad tym, jak to zrobić, żeby pogodzić te dwa światy i żeby zwierzaki mogły swobodnie się zachowywać również dźwiękowo na takim placu zabaw i bawić się swobodnie ze swoimi ludźmi i ze sobą, i żeby te zabawy nie przeszkadzały innym. Bardzo byłam zbudowana tym pomysłem. Nie wiem, czy w Polsce taki plan mógłby się pojawić, ale myślę, że wielu zwolenników psów by mogło przybyć, gdyby tak się okazało, że place zabaw są w ten sposób wygrodzone. Nie wiem, co na to plan zagospodarowania przestrzennego, ale być może jest to jakiś pomysł do wzięcia pod uwagę. Mamy też kolejny głos w sprawie placów zabaw dla psów. Słucham. Ten temat jest potrzebny, bo to temat dla ludzi, nie dla psów bardziej. Edukacja się przydaje. My strasznie dużo suką jeździmy i te wybiegi są naprawdę fenomenalnie, że miasto powinno inwestować ilość wybiegów wprost proporcjonalnie do ilości psów, bo gęstość jakby miejska jest przystająca do naszego współżycia z czworonogami. Przestrzeni brakuje. No jeżeli mamy takie możliwości, jest wybieg, no to dlaczego my nie umiemy z niego skorzystać? A no właśnie, bardzo dziękuję też za ten głos. Przestrzeni brakuje, mówi nasz słuchacz. Jeśli jest wybieg, dlaczego nie umiemy z niego skorzystać? No kurczę, właśnie, to są te pytania moje do Państwa. Dlaczego my jako ludzie, mając do dyspozycji taką przestrzeń, która formalnie przynajmniej jest bezpieczna, bo jest ogrodzona, można tam pobawić się z psem, No tak, nie do końca korzystamy właściwie z tych infrastrukturalnych propozycji, które miasta budują dla naszych zwierząt, bo z drugiej strony też nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie jednak bezpiecznie i swobodnie można puścić psa luzem. Wybiegi wydają się taką bardzo bezpieczną przestrzenią, która właśnie temu służy. Więc moja propozycja jest taka, bawmy się z psami na tych wybiegach razem, a nie wpuszczajmy tam psa i zajmujmy się swoimi sprawami, na przykład tym, co tam w socjalach napisali znajomi. Nie wiem, co państwo na to, ale może pani Dorota ma jakieś zdanie w tej sprawie. Pani Doroto, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam swoje własne podwórko, ogródek, także nie korzystam z tego, ale w parku w Zgorzelcu jest wybieg dla psów. I niestety, jeżeli deszcz pada, to tam jest błoto. Trawy nie ma, bo psy to wybiegają, więc ja nie wiem, pani tam jeździ po świecie, ogląda pani te wszystkie wybiegi. Jakie jest rozwiązanie, żeby to podłoże było jakieś lepsze? Zwykle, pani Doroto, w tych wybiegach, które no, są takimi wzorcowymi, no to jest tam taki tłuczeń bardzo, bardzo drobny, po to, żeby też nie ranił psich łapek, więc no właściwie nie wiem, czy to ciągle jest tłuczeń, czy na przykład jakaś wersja piachu takiego bardzo grubo zmielonego. I to jest najczęstsze podłoże na tych wybiegach, które widuję za granicą. Oczywiście no nie mówię o takich wybiegach, które widziałam na przykład w Miami, gdzie jest sztuczna trawa położona, ale to już chyba zbytek luksusu. Nie liczyłabym, że taka rzecz się w Polsce wydarzy. Natomiast błoto jest problemem ogromnym, bo w błocie no nie tylko psy się brudzą i nasze buty, ale też no różne zarazki mogą tam sobie mieszkać, więc to podłoże w Zgorzelcu, tak? Na tym placu zabaw fatalne. Tak. Pewnie też mniej ludzi korzysta w związku z tym, jeśli jest tam błoto. No, ale niektórzy chcą iść i spuścić psa, no bo nie mają możliwości gdzie indziej, więc idą i tak patrzyłam, że to niezbyt ciekawe. Niezbyt, takie. To prawda. Pani Doroto, wspaniale, że ma pani swój własny wybieg dla psów, czyli własne podwórko. To ja zamykam oczy, pani mi pozwoli zamknąć oczy i poszeleścić w moich magicznych karteczkach do losowania. Bam, mam. Kocyk piknikowy, co pani na to? Wędruje do pani kocyk piknikowy z powodu urodzin Wielkiego Głaskania, które cały wrzesień świętujemy, bo Wielkie Głaskanie pojawiło się na antenie nie 4, 7 września w zeszłym roku. I w związku z tym przez cały wrzesień rozdaję państwu najróżniejsze prezenty. Te prezenty mogę państwu rozdawać, dlatego że obdarowali Trójkę nimi i też za naszym pośrednictwem państwa Atelier Wartości i z napędem na 4 łapy, czyli ludzie, którzy produkują, szyją, przygotowują apteczki dla psów, apteczki pierwszej pomocy, które też mogą państwo w publicznej przestrzeni znaleźć i skorzystać z nich, oczywiście bezpłatnie. To jest wszystko darmowe. Te apteczki można znaleźć, gdzie one są, ich lokalizacje na mapie z napędem na 4łapy.pl na stronie internetowej, więc w przypadku jakichś podróży i wypadku można się dowiedzieć, gdzie apteczka jest, jeśli nie mają państwo swojej i z niej skorzystać. Więc pani Doroto, kocyk piknikowy wędruje do pani, pani sobie na nim zasiądzie, a psiaki będą się na własnym osobistym wybiegu bawić. Bardzo dziękuję za telefon do nas. Jeszcze chciałam powiedzieć, tak? Że ja mam swój własny zestaw wycieczkowy. Jaki to? No w plecaku jest zawsze wszystko, co potrzebne w razie jakichś skaleczeń. Wspaniale, czyli jest pani świadomą opiekunką. Ma pani wszystkie te potrzebne rzeczy, żeby zaopatrzyć i siebie, i psa. Tak. Pani Doroto, Mistrzostwo Świata. Będę panią podawać za przykład, bo właśnie tak należy to zrobić, żeby być przygotowanym na różnego rodzaju ewentualności, bo wypadki są wtedy no, trudnym zaskoczeniem, kiedy nie mamy nic, czym moglibyśmy sobie poradzić. Doskonały przykład, pani Doroto. Bardzo dziękuję, że pani zechciała się nim podzielić. Do usłyszenia. Ale jest jeszcze z nami druga pani Dorota. Czy to możliwe, pani Doroto? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, pewno Doroty kochają psy. To nie tak, tylko. Tak, nie tylko. Nie, o, koty to również. I nie tylko Doroty. To Doroty kochają koty? Dobra, też, pasuje też, mi no, ten, to będzie dżingiel Wielkiego Głaskania. Chciałam odnieść do biegowisk dla psów i no, miałam już parę psów i teraz też mam dwa ze schroniska. I chciałam powiedzieć, że w innych krajach też widziałam takie biegowiska i to wygląda dlatego trochę inaczej, a u nas w Polsce trochę ludzie się tego boją, dlatego że, tak mówiąc szczerze, w ogóle ludzie się boją puszczać psy ze smyczy, bo się boją innych psów. To znaczy, jak się spotyka psy, idzie się z psem własnym i inny, to oczywiście wszyscy ciągną tu smycz, żeby, broń Bóg, te psy się nawet nie powąchały, tak? Nie dając takiej możliwości, żeby te psy jakoś się może zaprzyjaźniły. Tym bardziej tak się dzieje na wybiegowisku. Owszem, są psy łagodne, z którymi nie ma problemu, ale ludzie się boją tych bardziej agresywnych, które tak naprawdę okazuje się są mniej agresywne. Ale generalnie wydaje mi się, że brakuje trochę takiej polityki kształcenia właścicieli psów. Bo tak naprawdę ludzie nie potrafią wychowywać psów. No mam nadzieję, pani Doroto, że nasze głaskanie trochę zmieni tę sytuację. No ja taką mam nadzieję właśnie, bo to jest tak, że no, taka zwykła, prosta nauka, że pies wychodzi z domu albo wchodzi do domu drugi, na pewno nie pierwszy. Nie wolno psa pierwszego przed sobą puścić. A czemu? Bo pies, a to dlatego, że pies jest stadnym stworzeniem i musi zrozumieć, kto tu jest przewodnikiem. Pani Doroto, a czy myśli pani, że, a myśli pani, że pies myśli, że my jesteśmy psem? Jest przewodnik. Tak, ja myślę, że psy traktują nas jako stado. Jako... Muszę zaprotestować. Pani Doroto, okay, muszę zaprotestować. Ja mam takie zdanie. Okay. Jasne, jak najbardziej, bardzo szanuję i jak najbardziej nie będę też przekonywać na siłę, natomiast muszę zaprotestować, dlatego że cała nowoczesna wiedza o zwierzakach mówi nam o tym, że ta teoria stada, na której wszyscyśmy się wychowali, bo ona funkcjonowała wiele, wiele lat, w latach 90. XX wieku święciła duże triumfy, ponieważ pojawiła się książka na polskim rynku Johna Fishera, Okiem psa, i tam te zasady tego właśnie działania w stadzie, czyli w relacji człowieka i psa, były szczegółowo opisane i wszyscyśmy w nie uwierzyli, bo nie mieliśmy innej wiedzy. Potem, pod koniec lat 90. John Fisher wycofał się z tych koncepcji, wydał kolejną książkę, w której wszystko to odwołał, dlatego że odbierał te zachowania, które opisywał i na podstawie których stworzył te wszystkie zasady, odbierał błędnie, dlatego że obserwował, pani Doroto, wilki w ogrodach zoologicznych, czyli niespokrewnione ze sobą, które nie tworzyły relacji i były no tak negatywnie do siebie nastawione, gdzie właśnie to przywództwo, właściwie ta hierarchiczność między nimi była bardzo brutalnie, no musiała być ustawiana bardzo brutalnie. I od tamtej pory wiemy, że psy tworzą z nami grupę rodzinną, ale właśnie nie w kontekście tego stada, o którym pani mówi, i w które wszyscy uwierzyliśmy kiedyś, więc też proszę nie traktować tego absolutnie jako zarzut do siebie, tylko po prostu o taką informację. Nie jako stado nas traktują nasze psy, tylko jako grupę rodzinną, czyli taką grupę, gdzie relacje fluktuują. I jednego razu jeden pies na przykład wyprowadza swoje stado na polowanie, bo jest bardzo dobry w tym, żeby znajdować zwierzynę, nawęszać i prowadzić grupę mądrze, żeby zapolować. A innego dnia na przykład inny pies przejmuje przywództwo w tej grupie, dlatego że stado na przykład próbuje powiększyć swój teren, więc inny pies jest w tym lepszy. A kolejnego razu na przykład suka przejmuje przywództwo w stadzie, bo pojawiają się młode i trzeba rozdzielić zadania. Więc tutaj w tym zakresie z psami nasze funkcjonowanie powinno bardziej na tej podstawie przywództwa, o którym pani wspomniała, być oparte, ale takiego przywództwa jak przewodnik po obcym mieście. Czyli my wiemy, gdzie warto pójść, żeby zobaczyć wspaniałe zabytki, zjeść super jedzenie, a gdzie nie warto pójść, bo można dostać w głowę na przykład w ciemnym zaułku. I w tym kontekście te zasady, które do tej pory były nam przekazywane, tego właśnie kształtowania przywództwa, że pies powinien drugi wchodzić przez próg, że powinien drugi zjeść i tak dalej, nie mają zastosowania, pani Doroto. Tak, no może tak. Znaczy, wyjaśniał ja szczegółowo. Z własnymi psami, tak? Na pewno jest, każda zasada będzie lepsza niż jej brak, więc jeśli taka dokładnie zasada miałaby obowiązywać u was w domu, to ona też jest w porządku. Tak, no bo każdy sobie jakoś tak, ale wracając do meritum, chodzi mi o to, w jaki sposób, znaczy mam nadzieję, że osoby, które słuchają pani audycji, jakoś też do tego podobają, jak zachęcić właścicieli psów, żeby te psy miały szansę ze sobą się powąchać, poznać. Bo ja myślę, że stąd na tych wybiegach brakuje chętnych, bo się boją, że te psy ze sobą wejdą w jakiś konflikt. Tak, zdecydowanie też to obserwuję, że każdy, kto prowadzi swojego psiaka, trzyma się z daleka albo krzyczy z daleka do drugiego opiekuna, a czy to pies, a czy to suczka, i jeśli ma psa na przykład przeciwnej płci, to wtedy podchodzi chętnie, i co nie jest żadną gwarancją sukcesu. Dokładnie. A psy chętnie by ze sobą nawiązały interakcje i komunikację, i jeśli by człowiek tylko się nie wtrącił, to zdecydowanie jestem tego samego zdania co pani, że psy dokładnie naprawdę potrafią się ze sobą porozumieć. Puszczone bez smyczy, bo mi się wydaje, że pies na smyczy, ja czuję jakby więź i jakby taką, tak naprawdę chcę właściciela chronić. I jeśli ta relacja jest zaburzona, to tak może być. Mhm. Tak, i wtedy jak ja swoje psy puszczam, bo ja mówię, że nie chodzę na wybiegi, ale mam las pod domem i jakby ten las jest trochę takim wybiegiem, bo wszyscy psiarze się spotykamy i się znamy. I właśnie ja to widzę, że im bardziej ktoś trzyma tego psa, ten pies tym bardziej szczeka, a jak jest puszczony luzem, to okazuje się, że jest spoko. Że pani Doroto, to ja myślę, że ten temat tak zwanej agresji smyczowej, który pani wywołała, to jest temat na kolejne wielkie głaskanie. Zdecydowanie no tak. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź. Ja również dziękuję. Pani Doroto, ale nie, to robimy tak, że ponieważ ma pani dwa psy, ma pani też kontakty z innymi psiarzami, apteczka pierwszej pomocy dla psa wędruje do pani w prezencie. Ode mnie, od Trójki, od Wielkiego Głaskania i od Atelier Wartości. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bardzo dziękuję. Biorę wszystkie najlepsze życzenia. Bardzo proszę. Dzięki. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry, pani Aneto. Kłaniam się pięknie z przepięknej stolicy naszego przepięknego kraju, konkretnie z warszawskich Bielan. Dzwonię dlatego, bo jestem sceptycznie nastawiony do wybiegów w Polsce. Mhm. Proszę powiedzieć, dlaczego? Szczęście mieszkać w normalnym kraju, czyli w Anglii, przez 20 lat, w odróżnieniu od naszego popieprzonego polskiego Disneylandu. Bez wulgaryzmów, panie Grzegorzu. No to pokrzanionego, delikatnie. Lepiej, dziękuję. Tak, to, że tak jest. I tam nigdy nie widziałem, żeby dwa psy się pogryzły. Natomiast w Polsce ciągle to widzę, a wynika to z tego, z charakterów ludzkich, które przychodzą na te psy. Także podejrzewam, że takie wybiegi mogą się zamienić w pola walki psów, a nie wybiegów. No i niestety to się bardzo często zdarza. Zaraz sobie powiemy, co się na tych wybiegach dzieje. Spróbuję podsumować wszystkie te państwa głosy. Bardzo dziękuję za ten głos, panie Grzegorzu. A ma pan psa przez cały czas w Polsce teraz? Już teraz nie, ale od dzieciństwa zawsze miałem psy. Bo przez dorosłe życie, no teraz niestety nie mam żadnego, bo jestem samotnie mieszkającym kalekim staruszkiem i nie dałbym sobie rady z psem. Ale tym bardziej dziękuję, że słucha pan głaskania i zechciał pan się podzielić swoją opinią. To jest dla mnie budujące. Gratuluję pani, naprawdę jest pani wielka, ale nie chodzi o wzrost. 175 centymetrów to też nie mało. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, do usłyszenia. Piękne dzięki. Proszę państwa, to ja zbieram w takim razie teraz te wszystkie plusy i minusy, któreśmy sobie i w zeszłym tygodniu, i dzisiaj wymienili. Podsumuję, a my zagramy. Yeah. Franz Ferdinand nam tu śpiewali w Wielkim Głaskaniu. To jest top 3 na mojej playliście osobistej. Słucham często nie tylko tej piosenki, ale tego zespołu, co i Państwu bardzo serdecznie polecam, bo warto. Na dobry humor naprawdę Franz Ferdinand wchodzi jak złoto. Dzisiaj rozmawiamy w Wielkim Głaskaniu o psich wybiegach, o placach zabaw dla psów. Ja sobie w trakcie tej piosenki trochę podskakując, trochę podśpiewując pod nosem zrobiłam to podsumowanie plusów i minusów, ale jeszcze zanim ja, to pan Szymon. Najpierw dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry. I co pan myśli o wybiegach dla psów? Powiem tak, ja ponieważ jestem tutaj trochę abstrakcyjnie, opiekuję się kapibarą oraz bulterier. Okej. Tak twierdzą dzieci w mojej okolicy. Albo muminkiem, tak twierdzą moje stado rodzinne. Kapibarą. No, kapibara rasy bulterier jest najpiękniejszą formą kapibary, jaką może pani spotkać. Zdecydowanie się zgadzam. Powiem tak, ja tutaj dzwonię właśnie z taką kwestią lekkiego podsumowania placów zabaw. Ponieważ ja mam taką perwersyjną przyjemność, że idąc na plac zabaw zakładam dres. Jestem dużym, 1,80 m z hakiem, mężczyzną, raczej niespecjalnie owłosionym na kopułce głowy. Tak więc, kiedy wchodzę na wybieg z moją kapibarą, powoduje to takie dyskretne, ukradkowe spojrzenia. No, i niestety, wszyscy zabierają psy. Tak, ale wystarczy powiedzieć dzień dobry, przejście dookoła placu, żeby zobaczyć, gdzie mamy dobrą interakcję, gdzie nie, przywitać się ze wszystkimi, spytać się, czy komuś nie przeszkadza wolno biegająca kapibara. To bardzo pomaga, jakby pozwala nam podjąć interakcję z dwunożnymi uczestnikami. Zebrać ich uwagę i też zorientować się, czy nasza kapibara znajdzie tam przyjemność w bieganiu, czy raczej będzie ścigana przez straszne, małe, białe potwory wraz z chihuahua pochodnych. No wiadomo, że chihuahua jest najgroźniejszą formą psa, bo może od razu rzucić się do gardła. Jest to taka prawda. Mała, że nawet trudno to złapać. To prawda. Znaczy, ale tak już trochę bardziej poważnie. Mamy zasady dobrego zachowania. Savoir-vivre. Tak. Dotyczące wszystkich form życia, a jakby nigdzie nie próbowaliśmy nawet opublikować savoir-vivre dla placu zabaw psiego. Powiem tak, jakby wejście, przywitanie się, obejście placu z psem, żebyśmy zapoznali się z terenem, gdzie będziemy się bawić. Jeżeli te psy są dwa na placu zabaw, to można, że tak powiem, po podzieleniu się, to jest moja prywatna opinia, z drugim opiekunem, swoją karmą, nakarmić psy w jakiejś odległości, ale karmienie na placu zabaw, dopełnianie miski z wodą i pochodne, i nie bronienie swojej miski z wodą, bo to też jest bardzo dziwne. Co zauważyłem, że ludzie wystawiają miseczkę z wodą, a kiedy nasz pies nie rozpozna, że to nie jest nasza miseczka, po prostu jest to woda, usłyszeć, proszę pana, to jest moja miseczka. Proszę pani, ja pani chętnie umyję i napełnię. Jasne, panie Szymonie, to może wynikać, nie żebym broniła takich zachowań niespołecznych, ale może to wynikać z tego, że wspólna miska na wodę może powodować wymianę zarazków i być może boją się tego osoby, ale to myślę, że i tak nie usprawiedliwia tej formy nieeleganckiej. Znaczy, powiem tak, ja to rozumiem, tylko jeżeli wystawiamy naszemu psu miskę z wodą, nie chcemy, żeby to było dzielone dalej, na większości placów są jednak w dostępie krany. To jak nasz pies skończy pić, zbieramy miseczkę. To prawda, zdecydowanie. A jeżeli tak. Zostawiamy miseczkę, siadam sobie na ławeczce, zostawiamy miseczkę, rozkładamy nasz prywatny piknik i pies jest zajęty badaniem całego wszechświata i okolic, a miseczka stoi wolno, to no tak, może to każdy pies może podejść. Pewnie, dla że wszystkich tak. psów jest to interpretacja, że jasne. Woda jest dostępna. Tak więc tutaj teraz zrzuciłbym odpowiedzialność na panią, ponieważ ma pani dobry gust muzyczny i sporo mądrości, żeby ułożyć taką formę savoir-vivre. Ma pani szeroki posłuch, szeroki zasięg, ułożyć formę serwer Vibru na placu, na wybiegu i ją po prostu popromować. W takim razie wyzwanie przyjęte. Ja taki skład zasad na place zabaw stworzę, opublikuję u siebie w socjalach, może nawet na socjalach Trójki, może nawet da się to zrobić w jakiejś eleganckiej formie graficznej do pobrania i do powieszenia na placu zabaw. Zgoda. Panie Szymonie, dziękuję za to wyzwanie. Armię prawilnych mordeczek z Pragi i okolic, żeby roznieść te zasady dookoła świata. Wspaniale, biorę. No to zmieniajmy świat na lepszy, panie Szymonie. Bardzo za to dziękuję. Apteczka wędruje do kapibary. Apteczka pierwszej pomocy. Ode mnie, od Trójki i od Atelier Wartości zdecydowanie tak. Piękne dzięki za to wyzwanie. Wyzwanie przyjęte. Robimy. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. To w takim razie, proszę państwa, spróbujmy podsumować plusy i minusy tych wybiegów. Na pewno na plus dałabym możliwość spotkania wielu różnych psów naszemu psu, z którym na ten wybieg idziemy. Istotne, że to mogą być w różnym wieku, mieć rozmaite temperamenty, mieć różny wygląd zewnętrzny, bo mogą być i kudłacze, i gładziaki, i fąfale, no ich kapibara może być też, i chrumkacze, mogą być chudziaki, grubasy. To może być bardzo dobra socjalizacja dla naszego psa. Na plus na pewno dałabym możliwość swobodnego ruchu. I tutaj chcę państwu opowiedzieć historię, bo ja kiedyś poznałam psa w swojej robocie behawiorystki, który nigdy w całym życiu nie biegał luzem. Naprawdę. Miał 5 lat. I 5 lat spędził na smyczy. I oczywiście, że jego dwunożni brali go na jogging co kilka dni, no bo pies się musi wybiegać, wiadomo. To rzecz jasna bierzemy w cudzysłów. No ale wtedy ten biedny psiak szarpał smycz, chwytał i za ręce, za nogi, wieszał się na ubraniach. No próbował w jakikolwiek sposób rozładować to swoje pobudzenie, a ludzie w ogóle nie umieli go uspokoić. No i wtedy dopiero zadzwonili do mnie. I ja nie mam nagrania z tego pierwszego swobodnego biegu tego psa, kiedy mu odpięłam smycz, bo pokazałabym wam to w social mediach swoich, ale nie byłam w stanie sięgnąć do kieszeni po telefon, bo stałam urzeczona jego szczęściem. To, co robił ten pies, to jest niebywałe. On fikał zadnimi nogami w powietrzu, jak taki kucyk. Rozpędzał się, nagle skręcał, wirażował, galopował, pędził. A przez krzaki skakał, obiegał nas wokół, poszczekiwał, petardował przed siebie, turlał się, wyskakiwał w powietrze niemal ponad nasze głowy, jak jakaś w ogóle gumowa, kauczukowa piłka z czterema nogami, zwalniał nagle, ruszał z kopyta. No cieszył się w taki sposób, że naprawdę, no przyznam się państwu, rozpłakałam się ze wzruszenia. Ja, twardzielka. Całkowicie łzy mi poleciały po policzkach, no bo ten nieskrępowany, swobodny ruch, który jest bardzo ważną psią potrzebą, której spełnienie jest istotne nie tylko dla mięśni, ale dla serca, dla całego układu krwionośnego, hormonalnego, ale przede wszystkim dla emocji. Więc ten nieskrępowany, swobodny ruch po prostu jest piękny, kiedy my możemy dać go naszym psom i też obserwować. I o wpływie ruchu na zachowanie nawet nie wspominam, bo szanuję państwa inteligencję i wiemy o tym, że psi wybieg daje możliwość biegania bez smyczy, co wprost przekłada się na zużycie energii i na potem lepsze zachowania wobec innych zwierząt i wobec ludzi. Do plusów jeszcze tych wybiegów dla psów dodałabym taką możliwość prezentacji naturalnych zachowań. Dlatego, że ta swoboda i otwarta przestrzeń na to pozwalają. Czyli mówiąc krótko, psy mogą być sobą, a to jest warunek konieczny, żeby pies miał zdrową psychikę i nie miał problemów behawioralnych. Jeszcze bym z plusów dodała, że można poznać ciekawych ludzi, którzy przychodzą z psami, nawiązać świetne znajomości na wspólne spacery, jeśli podejdziemy do tych ludzi tak, jak nasz słuchacz pan Szymon z kapibarą proponował. A minusy teraz, bo powiedziałam, że będą plusy, no to musi być też druga strona. W minusach bym dała możliwość spotkania wielu różnych psów. Lękliwych, reaktywnych, a zaborcze mogą też się zdarzyć. Mogą się zdarzyć po prostu chamskie psy. Nazywajmy rzeczy po imieniu, to się rzeczywistość zmieni w okamgnieniu. Mogą być psy znudzone, sfrustrowane, a nie tylko takie wesołe, socjalne i radosne, czy stabilne emocjonalnie, no bo to nie jest żadna gwarancja. I psy nasze mogą nauczyć się od innych psów najróżniejszych zachowań. Nie zawsze takich, jakich chcemy, żeby się uczyły, i to jest to ryzyko. Na minus dałabym możliwość swobodnego ruchu. Pełna wolność. Nie ma sznurka przymusowo łączącego z człowiekiem. Za to mamy test relacji w związku z tym. No bo czy pies zwolniony ze smyczy zwróci chociaż raz uwagę na swojego dwunożnego? Czy przyjdzie na zawołanie, kiedy my go zawołamy komendą do mnie? Albo jakąkolwiek inną? Gdy ja patrzę na psy, które uciekają od swoich dwunożnych, bo nie chcą z nimi wyjść z placu zabaw i będąc tam na przykład godzinę, ani razu nie spojrzą, nawet nie mówię o podbiegnięciu do swojego człowieka, no to chce mi się płakać, ale tym razem nie ze szczęścia. Na minus dałabym też swobodę i tę otwartą przestrzeń, która pozwala psu na prezentację typowych psich zachowań. I takie miejsca pokazują, jak oświetlone punktowym reflektorem zachowania psa wobec innych zwierząt, ale także wobec obcych ludzi, którzy tym zwierzętom towarzyszą. I nagle wielu opiekunów widzi swojego psa obcymi oczami i zauważa zachowania, na które dotychczas nie zwracali uwagi albo o których nie wiedzieli, no bo pies nie miał okazji ich zaprezentować. No i jako kolejny minus dałabym też możliwość spotkania ludzi na takim wybiegu dla psów, bardzo różnych, niekiedy trudnych w interakcjach, co może przysparzać stresu. I pewnie się już Państwo zorientowali, że podaję te same hasła jako plusy i minusy psich parków, prawda? No właśnie, bo miejsce samo w sobie po prostu jest, ma określone cechy. Ma określoną wielkość, liczbę drzew, ławek, wysokość ogrodzenia, liczbę furtek, ale to nie określa, czy miejsce jest dobre czy złe, bo o tym decydują jego użytkownicy, czyli psiarze. Czyż nie? A no właśnie. I tym chciałabym podsumować temat wybiegów dla psów i placów zabaw. Pewnie on jeszcze wróci w Wielkim Głaskaniu nieraz, bo nie wyczerpaliśmy tematu, ale nie chcę też wyczerpać Państwa. W związku z tym zmieńmy na chwilę temat, zostawmy wybiegi. Ten savoir vivre, ten skład zasad, jak będzie gotowy, to dam znak, że już jest, żeby Państwo mogli ewentualnie wydrukować i powiesić w swoim psim parku. Może się przydać. A wróćmy teraz do tego pytania, o którym wspomniałam, że pani Kasia zadała mi to pytanie, jak jej pies odbiera to, że ona dużo do niego mówi na spacerze, bo to jest ten ważny aspekt, który jeszcze chcę poruszyć w dzisiejszej audycji. To może zróbmy takie porównanie. Proszę sobie wyobrazić, że szanowni czytają wciągającą, arcyinteresującą książkę, a ktoś stale czegoś od was chce. A zaczepi, a podejdzie, a zasłoni literki. Miło? No właśnie. I oczywiście my się możemy nauczyć ignorować takich natrętów i w świętym spokoju czytać dalej, no ale to wymaga wprawy i jednak dużego wysiłku. I teraz uwaga, jeśli wystarczająco długo pani Kasia będzie mówić do swojego psa na spacerze, to on nabierze wprawy w ignorowaniu jej. Dlatego, że pies na spacerze jest zajęty tak, jak bystry człowiek czytający bardzo dobrą książkę. Pies węszy, rozgląda się, nasłuchuje, a stałe mówienie nasze do niego bardzo mu w tym po prostu przeszkadza. No i jest niebezpieczeństwo, że jeśli dwunożny będzie bez przerwy powtarzał imię psa, pikuś, pikuś, Azorek, Azorek, Azorek i nie oczekiwał reakcji na to, no to dość szybko, nawet bym powiedziała błyskawicznie, pies przestanie reagować na zawołanie i w ogóle na swoje imię. Po prostu nie będzie wiedział, jak ma na imię i stanie się proste, że psy między sobą będą rozmawiały i pies pani Kasi, który ma na imię, no załóżmy, że Azorek, będzie mówił do swojego kolegi Pikusia, który go zapyta, a ty jak masz na imię, piesku? No to on powie, normalnie to miałem kiedyś Azor, ale teraz wołają na mnie, chodź tu kundlu jeden. No znają państwo ten dowcip. No wiem, że to pewnie cringe'owe opowiadać memy w radiu, ale ten mem tak pasuje tutaj idealnie, bo on dokładnie mówi o tym, co się wydarzy, jeśli my nie przestaniemy gadać do naszych zwierząt non-stop na spacerze. I jasne, że początkowo psy się wydają zainteresowane taką naszą ciągłą uwagą. No bo my od szczenięctwa mówimy do nich wysokim tonem, w charakterystyczny taki sposób, zniekształcony, wyciągając samogłoski. Zresztą Robert Grzędowski w środowy poranek zajmował się tym tematem, wiedzą państwo, bo gadaliśmy do państwa tak zwany baby speaking w taki sposób, taką mową matczyną, mową rodzicielską. A kto jest takim dobrym pieskiem? To jest właśnie ten przykład. No i odruchowo dwunożni mówią tak do szczeniaczków, wtedy, kiedy dają im nagrody i pieszczoty. I błyskawicznie ten sposób mówienia kojarzy się psom z czymś przyjemnym i oczywiście je pobudza bardzo silnie, ponieważ one zaczynają oczekiwać nagród po tym, gdy usłyszą głos człowieka w ogóle. A potem co się dzieje? Potem ludzie mówią, nagrody nie następują i psy się uczą, że całe to gadanie to jest jedno wielkie oszustwo. Że ludzie tylko bajerują tą wizją smakołyków i przyjemności, a tak naprawdę nic z gadania nie wynika. No i przestają zwracać uwagę na ludzkie mówienie bez względu na to, jakim tonem ludzie mówią, co mówią i ile mówią. Dlatego, proszę Państwa, nieźle jest pomilczeć ze swoim psem, szczególnie na spacerze, żeby mógł się naprawdę ze światem sam zmierzyć i ze świata skorzystać. A w domu też nieźle jest pomilczeć, żeby pies mógł wypocząć, no bo proszę pamiętać, że każde zwrócenie się do psa, który drzemie na przykład, powoduje jego reakcję, aktywuje układ nerwowy, no i koniec z odpoczynkiem, bo wchodzi stan gotowości. No to teraz zróbmy tak, że ja Państwu zagram na koniec bardzo dobrą piosenkę, Państwo się w nią zasłuchają i zostawią swoje zwierzaki w spokoju, żeby mogły odpocząć. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Olga Szućko, Staszek Perzyna i Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia za tydzień. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never. Autopromocja. Hej, jeśli macie ochotę spędzić ze mną muzyczne popołudnie w niedzielę, to zapraszam Was gorąco do Radiowej Trójki, gdzie będę gościnią audycji Rezydencja w Trójce. Będę puszczała swoje ukochane piosenki, więc serdecznie zapraszam. Rezydencja z Reni Jusis. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa szlifierka kątowa marki Parkside Performance 20 V 100 zł taniej. Jedynie za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Lidl, to się opłaca. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Electrolux. Szybki program 14 minut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1789 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny.